Turkáljunk politikus zsebekben. Ez a hír nem kacsa. Ha ezt a szagot érzed a kocsiban, menekülj. 1,7 millió forintot érő tanácsok. Ja, jó reggelt! Miről beszéltél a Twitch exkluzívban? Ami csak a Twitch exkluzívon volt, amit érdemes a Twitch-en exkluzív nézni. Láthatták, hogy a naptárakat tovább rakjuk. Nem szóltok sose, hogy már február van. Amúgy borzalmas. Úgy érzem, hogy most indult az év. Mindjárt vége van. Tehát egy 12-de. Úgy rohan az idő. Hát hogy álltok a dolgaitokkal? Amit felírtatok így a Jírkompászba évelején? Már később mindent elkezdeni. Mindjárt vége a februárnak is. Ugye azt tudjuk, hogy például, hogyha nem, tehát nem sikerült kigyúrnotok magatokat január 1-e és február 4-e között, ami ugye most akkor veszük föl. Ez nem azt jelenti, hogy idén már nem érdemes megemelnetek egy darab súlyt se. Ez remélem tudjátok. Majd meglátjuk, lehet, hogy egy kicsit együtt is dolgozhatunk ezen, hogyha úgy alakul az április. Április? Jó. Tavaly már megbeszéltük, ez, tehát nem ilyenkor kell télen, amikor a szervezetetek így próbál túlélni, meg mindent elraktározni. Nem akkor kell elvárni tőle, hogy fölébredjen, hanem amikor a természet is ébred. Kicsit vissza kell térni a gyökerekhez. Nem vidító, hogy hát nem baszott el senki semmit még, Ádám. Ja, van még 11-12, de ennek az becsapni, csak kit akarsz becsapni? Nem, írták, hogy a civil lassan megjelenik. De aki előrendelt, az hamarabb letöltheti, de én nem. Még vita volt a baráti csoportból, hogy ezt hova érdemes megvenni, mert csomó embernek inkább nincsen PC-je vagy erős gépe, de mondjuk PlayStation-e van, csak nem tudjuk, hogy mennyire lehet ott irányítani. De közben kiderült, hogy Mac-re is jön. Mindenre meg lehet venni, és semmit, mindennel egymás ellen tud játszani. Hát erre emlékszünk, hogy milyen volt, amikor mindennel próbált egymás ellen játszani, úgyhogy ez lehet, hogy nem ez kell. Előtt 2025-ben már sikerült megoldani. Ezt próbálod itt elhinni nyilvánosan, hogy a CIF szerverek nem fognak összeborulni. Aki játszott már Civilization játékkal multiplayerben, azt tudja, hogy ez nem tudom, hogy mennyire működik konzolon. Vannak fenntartásaim, de azt mondják, hogy amúgy figyelj, körökre osztott, nem ilyen gyorsaság alapú, szóval valamennyire működnie kell. Hát én úgy emlékszem, hogy azért volt benne gyorsaság alapú. Van olyan játékmód, ahol a körön belül számít, hogy mire kattingatsz elő. És azért egy kontrollerrel... Hát igen, de így meg lehetett támadni, mielőtt visszavonult valaki. Lehet, hogy most már nem. Egyszerre voltak a körök. Mindegy, már amikor már harcolunk, akkor már nem érdekes a játék. Én azt hittem, hogy építgetünk. Akkor ez csak igazán érdekes, igen. Amikor vannak ilyen katonáim, amik ilyen lándzsákkal mennek, és a halálrobotokat próbálják megszúrni. Jelenzően ez szokott lenni. Igen. Ja, képzeld, múltkor láttam valakit, aki Imperium Galactica 2-vel játszott a Twitch-en. Igen? Aha. Jól tette. Azt tettem. Most már lassan, mondjuk 10 év múlva olyan lesz az AI, hogy valaki otthon remastereli a Imperium Galactica otthonról. Ez jó lenne. Már de... az is segíteni, hogy nem tudom, mi az, ami lejátsza. Hát, hogy így... Windows 98. Hát jó, igen. Én nekem sikerült felrakni, sőt, hogyha emlékszel, még sikerült elindítanunk egy multiplayer-t is. Csak annyira lassú volt, hogy rá kellett volna rakni egy ilyen gyorsító cheat engine-t az egész Windows-ra, vagy nem tudom. Imperátor, vezess szolgál! Persze, hogy te a Krahenekkel szerettél lenni. Nem mindegyik. Mi a Sinarikkal? Nem, a Sinarik azok nem nyomorultak. A Krahenek is nyomorultak, mert nem lehetett kereskedni, vagy nem tudom, mit nem lehetett kémkedni. Nem tudom, én Tolvenekkel akartam volna lenni mindig, de azzal nem lehetett. Multiba lehetett. Multiba igen, de nagy kampányban nem, ott csak az emberek voltak még max. Ezt akartad megmutatni? Igen. Azt szeretném, hogyha ránéznénk, hogy a technológia hol tart, hogy lássuk, hogy ehhez képest milyen érdekes, hogy a CIF 7 szerverein nem fogunk tudni cross-platform játszani. Nem csak te, hanem az egész internetnek egy ilyen fixációja lett, hogy ez egy benchmark gyakorlatilag, hogy a Will Smith spagetti teszik, azzal szokták prezentálni mindig, hogy hol tart az AI videó éppen. Csak visszaraknám ezt is, de nézzük meg, hogy hogy állunk, hogy állunk. Oké. Okay. Hát azért figyelj, még látszik rajta. Még nem tökéletes. Már a Facebook a nyugdíjasait meg tudnád téveszteni. Igen, de amúgy ez is milyen érdekes, nem? Hogy ezt mondom, hogy ez hát még nem tökéletes. Az, hogy csak ugye a számítógép összeszarja ezt a videót, ami 3 évvel ezelőtt elképzelhetetlen dolog lett volna. Hé, hamburger. Na jó, azért ez már... De hogy harap bele? Miért csinálna ilyet a Will Smith? Nem, hogy a Will Smith csinálna ilyet. Csinálna szerinted ilyet? Beleharap a buci tetejébe? Nem lop, nem töltené le autót! Amúgy jövőre nem tudom, hol fog tartani. Most érdekes az AI hírek, hogy a kínaiak kidobtak egy AI-t, ami elméletileg... Ja, bedöntötte a... Hát az Nvidia-t egy kicsit, de hogy nyilván vannak vele kérdések, hogy most vajon OpenAI-tól nyúlt le dolgokat, vagy sem, meg hogy tényleg annyira kevesebbet fogyaszt, mint amennyit állítják, de elméletileg sokkal kevesebbet fogyaszt, sokkal jobban tudja tanítani magát, szóval meglátjuk, mi lesz. Ez az az AI, amiről terjengenek ezek a képek, hogy a kérdeznek tőle dolgokat, meg hogy így kimondatnak vele dolgokat, és akkor mikor próbálják kimondatni vele, hogy mond ki, hogy Tájván egy szabad ország, akkor azt mondja, hogy Tájván Kína része. Igen. Amúgy hát Kína, úgyhogy lehet, hogy itt azért vannak még érdekes dolgok, de hogy érdekes, hogy már én most már a ChatGPT csomószor így én basszakodósabb dolgot kéne megkeresnem a Google-ben, akkor a ChatGPT tök jól tud összetett kérdésekre, és nem hallucinál egy csomószor, hogyha nem ilyen, ami nagyon specifikus dolgok. Igen, de már hallucinációt is kevesebbet nyomja fel, amikor elő vagy fizetve, mert inkább azt mondja, nem tudja, de hogy nyilván szokott hallucinálni, de hogy jobban összeszedi neked, mint te, az a baj, mondjuk ilyen tech-cuccokra keresel rá, akkor egy rakás izé van, mindenféle szét van cseszmár Google algoritmusa, keres optimalizálják ezeket a szar cikkeket, ami tele van mindenféle hirdetéssel, és így nem lehet rendes review-kat találni, úgyhogy ez ilyen szinten felcsesz, de mondjuk rákeresek, hogy mondjuk milyen objektívet szeretnék, milyen kamerát, és akkor ugye mivel kompatibilis, milyen, miket ajánl, mik a lehetőségek, tök jó válaszokat adott. Mondjuk az az igazság, én most részén néztem a Jolvánz így sütis videóban láttam, hogy ilyen AI-jal beszélget közben a srác, aki csinálja a sütit, mondja neki, hogy valamit találja ki, hogy miért Jolvánz így a neve a sütinek, és akkor valamit így habizik, hogy volt egy cukrász, aki azt mondta, hogy vagy pék, vagy nem is tudom, mit mond minden sütire, hogy jól van ez így, és akkor én nem tudom, tud még kicsit cringe lenni. Hát, az öreg AI. Normál emberek is tudnak azok lenni. Ezt akartam megmutatni, és elmondom, hogy miért. Itt egy Porsche reklám és a Verkje, de csak így nézzünk bele. Magyar csináltam úgy, Gál László. Some suspected special exercises. Some talked about genetics. Mi az Isten ez? Ádám, ez egy lázáró? De nézd, várjál. When I think about Porsche, I'm thinking about raw emotion. That's why we took the story of the Pisano family and the legendary flexible necks. This tale perfectly captures what we wanted to convey, how Porsche has been part of families' lives for generations. Na figyelj, az a lényeg, hogy ez csak egy ilyen magyar kis projekt, és ez a srác csinálta, és itt interjút is ad, hogy csinálta, és akkor itt van a Verk, és ez a vicces ugye, hogyha figyeltetek, hogy az egész AI, a Verk is, meg a felvétel, meg a reklám is. És ez mi már... Van? Ez a Verken, ez nekem nem látszott. Ugye? Mi? Ez már meg... És... The scenes in Peru were extremely fun to shoot. Working on the terrain was very challenging, but rewarding. The natural life was a... Takarodj! Szóval itt tartunk, Csoki, és ez egyre jobb lesz, mint mondtam. És mindig a reklámon látszott, hogy ilyen, hogy nem üti meg a labdát a teniszben, meg... Igen, de a legtöbben már, ha a tévében leadnád, nem vennék észre. Ez könnyen meg lehet, ja. És úgy, hogy már így mögé raknak egy Verket, ami ugyanúgy AI, ez elképesztő számomra, hogy ez a Google-nek az AI-ja, ami elég jó. Szóval ez még nem fér hozzá mindenki amúgy. Csak az nem AI, amikor interjút ad a srácok, aki csinálta. Na, ezt akartam kérdezni, hogy ez ami van. Az nem, de így minden más az AI-ja van megcsinálva. Na, szóval arra gondoltam, hogy ez egy érdekes dolog, hogy mindenki mindig mond mindent, és már itt tartunk, és egyszerűen nagyon gyorsan fejlődik. Egy év múlva nem tudom, hogy hol fog tartani. Főleg, hogy a Google beszállt, valószínűleg az összes YouTube videót belerakták a tanuló programba, még hogyha nem is vallják be. Szóval itt nem tudom, hogy mi lesz így. És még ez meg nem is nyilvános a Google-nek, a, nem tudom, mi a Google rendszere pontosan, várja. DeepMind, ja. De itt tartunk, itt tartunk. Gál László csinált ezt a videót. Megnézzük, hogy honnan indultunk. Az fontos? Szerintem az fontos. Jó. Szerintem az a legfontosabb ebből a szempontból. Amúgy nem innen indultunk, már régebben is, vagy hát a Will Smith az innen indult, de már régebben is voltak AI videó. De most, bocsánat, tehát... Már ez is már izé volt. És ez nem olyan régen volt. Ez nem volt olyan régen. Én idő a kedvenced. Hát ezt nehéz a szüverelni. Mi csinál? Leharapja a bucinak a tetejét? Ezt kérem ezt csinálni, hogy ilyen furcsán néz ki, de még realisztikusabb. Az lenne egy nagyon uncanny. Amúgy az LCS 2023-as. Hát mondjuk már 25 van. Na, szóval érdekes, hogy hol tartunk. És a hangban is már nagyon durva, videóban is már nagyon durva, már programozásban is nagyon durva amúgy. Már lassan ilyen kis alapjátékokat meg tud csinálni. Amúgy azt tudom, hogy még csomó embernek ez idegen, de amúgy, hogyha olyan munkád van, ami programozás, azt már valószínűleg mindenki tudja, de hogyha mondjuk Excel-lel dolgozol, akkor nagyon jó, mi az Excel-nél, mi a neve ezeknek a promptoknak, vagy makrókat tud írni? Aha, nagyon jó, makrókat tud írni. Azt nézem, hogy tényleg 2023 volt. 2023 volt. Hát, látod. Lehet használni, szerintem a legtöbb embernek, aki irodai munkát csinál, az valahogy megtalálhatja. A programozás az rohadt hasznos. A dolgot, hogy hogyan segítsen neki, ami nem olyan félmetes, mint hogy most a hangod meg a képed ellopja. Cikkek írásához nagyon hasznos például top 10 tavaszi dolog, amit... YouTube videók, meg már valószínűleg a vicceleket, meg ilyeneket, Elek Robit, azt simán le tudná váltani egy ilyen, és csak azt kéne csinálni, és így elmondja, hogy mi történik a videóban. Szerintem az Elek Robit amúgy nehéz lenne. Hát nehéz lenne annyira idegesítőnek lenni, ez biztos, de lehet, hogy meg lehetne próbálni. Sporthíreink! Észak-Korea kiütötte Kisvárdát. Nem kell feltétlenül az összes pontot összegyűjteni, ha nemzetközi meccsen akartok látni egy magyar csapatot egy másik ország válogatottjával szemben játszani, elég, hogyha Törökországba jártok véletlenül, amikor az NB2-es Kisvárda edzőtáborozik, és ott van az észak-koreai válogatott. Az NB2-es, na szóval én azt gondoltam, hogy Magyarországon mondjuk az NB1-esek megélnek a fociból, de hogy most az NB2-esek még külföldön tudnak edzőtáborozni, az nekem nem értem, hogy egy Kisvárdában a játékosok azok teljes állású játékosok. Persze. Egy NB2-ben. Ha még NB3-ban is, az alatt már nem megye egyben, ott kevés ember van, aki ebből él. Kicsit sok pénz van a fociba itthon. A tudom, fociban helyenként sok pénz ez van. Meg tud, hogy egy NB3-as játékos teljes állásban tud játszani, az üzletileg ez nem sok értelmét látom, vagy nem jön ki nekem, de lehet, hogy tényleg ennyi pénz van a fociban, de nem hiszem. De valahogy úgy érzem, hogy biztos van egy kis adócska. Nem tudom, hogy mire gondolsz. Hát, tehát úgy van, hogy Kisvárdán még az NB1-ben néha, tehát az voltak olyan idények, amikor kijöttek több a 2000-es átlagnézőszám. És abban megél egy csapat. Úgy tűnik. Bérletesekben. Szóval nyilván nem csak, ebből élnek. Nézd meg, ott van például a MESZponzor, ott van a Mastergood. Így van. Ott van a szponzorálja Hajdú Péter műsorát is, nem? Ja, meg mondjuk biztos segít a TAO pénzeket. Hát a TAO pénzek, az önkormányzat is biztos rak bele. Ja, de ez nyilván a látványsport, meg a presztisport, az azért mindig egy kicsit más, és ezt ne felejtsük el, hogy azért... Kussoljál már! Hát megy a műsor! Hát Paci ez... Manu. Tehát idegesítő, hogy a fociról beszélünk. Be kell tisztelni. Amúgy engem elképesztő. Milyen, idegesít. Az, igen, de hogy MB3, szóval vidéken akkor mindenképp érdemesebb elmenni mondjuk focistának, mint tanárnak. Ja, hát ez szerintem ez régóta így van. Mert nagyon érdekes. Ja, de tehát nyilván azért nem fér be mindenki, szóval tanárnak sokkal több hely van, meg igen. Tanárnak végül is ugye, tehát egy halőr végzettséggel elmehetsz focizni, nem biztos, hogy tehát ahhoz más képességek kellene, más skillekre van szükség. És igen. Azért mit sok keresett? Helyen, például az apád legyen az edző. Ja, azt gondolom. Ja, de amúgy ez tényleg egy kicsit furcsa, hogy MB2-ből Törökországban mennek edzőtáborba, de hát hogyha van futja rá, van rá pénz, hát most a mivel fektessen a Mastergood meg Kisvárda önkormányzata, hogyha nem ebben. Szponzorálna iskolákat. Olyan nem lehetne. Iskolákat? Iskolákat, kórházakat szponzorálhatna. Lehet, hogy azt is mit lehetne még szponzorálni a Gyermekvédelmi Intézetet? Aha. De értem, itt ezt 2000-en is leülnek megnézni ezeket a meccseket, az is. Igen, ez, tehát egy gyermekvédelmi intézményt ezt nem néznek 2000-en a helyszínen, mert nem engednek be egy embert se. Hát igen. Csak érdekes, hogy ennyire 20 éve is meg lehetett élni MB2-ből, vagy ez már csak a Viktor mániája miatt? Nem tudom, Ádám, mert régen más volt. Régen volt MB1, MB1B, MB2, meg volt ezért, keleti, nyugati, meg középső csoport. Nem tudom. Tehát teljesen más létszámok voltak, és amúgy lehet, hogy akkor is megéltek az MB2-esek. Szerintem akkor még egy, talán egy kicsit más hagyománya volt ennek az egésznek. Mindig az a KMP-szkecs jut eszembe, amikor... A tanáros? Amikor, hogyha tanárokat úgy kezelnek, mint a profi futballistákat, annyira vicces az a szkecs. Ja, szerintem amúgy nem ezzel van a probléma, Ádám, hogy milyen fizuk vannak a fociban. Ez egészen rendben lehetne, hogyha megfelelő utánpótlás képzés lenne hozzá, meg hogyha megfelelő valami eredményorientált hozzáállás. Hol van a visszajátszás, hogy hogy tanít? Looks left, then right. Looks past the students with their arms up in the air. Spots Max near the back. Sees that even though his hand isn't up, he's engaged. Max? It was Fort Sumter. That's right. Oh, come on. See what she did there? She's bringing an introvert into the discussion, y'all. That's a teacher of the year play right there. That's right. Ez nagyon az a sketch. Mondjuk mindegyik jól tőlük. De azt tudom, hogy... 6 millió dollárt keres egy évben? Hát, ja. Lehetne amúgy tényleg ilyen, és akkor ezt néznék az emberek, hogy ki hogy teljesít az órán. Délután meg este lennének az órák, és akkor a gyerekek ott tanulnának. Amúgy lehet izgalmasabb lenne, mint a foci. Na de ezen már vitatkozhatnánk. Biztos jó volt az észak-korai meccs is. Amúgy biztosan jó volt. Kikapott a Kisvárda, de nem baj. Ez nem az első csapatával állt ki, hogyha valakit ez érdekelt volna, tehát abban a másodedzővel és a második-harmadik csapatból fiatalokat ott játszottak. Még minden, nekik is nem. Van török út? Mi? A MB2-be elmész... Török út? Hát nem Törökországban? Nem. Ja, hogy nekik is van török út. Igen, hogy nem is a főcsapat ment, a Kisvárdának a harmadik. De hát vittek mindenki. Edzeni mentek. Menjetek profi futballistának, nekünk már késő. Nekünk is mindig pedig válogatott lehettem volna. Úgy emlékszem magam is. Kapus voltam. Térdedet a helyére. A Gyermely Szomor Labdarúgó Egyesületben. Tényleg? Igen. De voltam kapus. Nem szerettél futni? Nem, ahogy oda kerültünk. Magas voltál. Kopiba mindkettő kapusok voltunk. Mm. Csak féltem a labdától. Olyan erősen rúgják. Nem, hogy jó elkapuskodtam, néha kivédtem valamit. Na jó, igen. Amúgy a kapusnak is stresszes, az nem véletlen izzadnak le ők is, annyira kell figyelni, meg minden. Az kapusoknak hálátlan a feladata, mert csatárok kiadnak egy helyzetet, meg berúgják a gólt, akkor mindenki őket ünnepli, a kapusokat meg inkább csak akkor veszik elő, hogyha elcseszik. Yes. Kapus testvéreim, ezt tudom, hogy egy hálátlan feladat kapusnak lenni. Pont úgy, mint dobosnak, az is voltam. Ott is, hogyha elcseszed, akkor hallatszódik, ha nem, akkor úgyis az énekes. Az az alap. Énekes, aki mindent learat. Ez tudom ajánlni a vonatkozó Pityke Őrmester epizódot, hogy megnyugtasd a lelkedet, Ádám. Nem mindegy. A dobosok a... Nem, a kapusokról van szó. Kapusai. Nem teljesen. Na jó. Szerintem rosszabb a megítélésük a dobosoknak zenekarokon. Mi? Hagyjál már, te basszus gitáros kett, ezt tényleg nem magyarázzál. Ez két akkordot csak így Akkord! Jó, tényleg. Már, látod, már ez is, már megizzadt a basszus gitáros attól, hogy az akkord emlékítésre került. De egyszer hát, tudod, ezt a négy hangot. Hangot aztán éppen most még le is fogni, nagyon az már túl bonyolult. Nem tudom, mert ugye punk tudósok elvileg felfedezték már a harmadik akkordot. Igen, de ti még azért nem vezettétek be. Nem. Jó, jó, azért ne bajonítsátok túl. Na, mi történt? Hát nem tudom, titeket rúgtak el már ki. De valószínűleg nem így, de lehet, hogy ez véletlen volt, vagy valakinek a telefonjában nem tudom, mi történt, de hogy véletlenül egy kacsát küldtek el. Volt egy leépítés a Stripe-nál, valami a cég 3,5%-át leépítették. Ahogy kell. Mint ahogy a szokás. Pont annyit vett át az AI, gondolom. Hát amúgy ez lehet. És akkor az elköszönő e-mail helyett kaptak egy kacsát. Egy rajzolt kacsát. De mi? Honnan tudták, hogy akkor az elköszönő e-mail lett volna? Valószínűleg onnan, hogy azok kapták meg, akiket kirúgtak. Igen? Egy kacsát kaptak? Ennyi? Egy kacsát, és sajnos nincsen kép. És én kerestem, nem találtam képet. 300 ember kapott kacsát. Úgyhogy mostantól valaki kacsát küld nektek, akkor azért kis gyomorgörcsötök lesz mostantól. És nézd, a Rob McIntosh nyilatkozott, ez nem mint egy ilyen álnév. De egy kicsit olyan. Figyelj, amúgy ezt át lehetne venni amúgy szerintem. Mostantól lehetne ez a nemzetközi jelernek, hogy valakit ki kell rúgni, mert nagyon kellemetlen azt mondani, hogy já, most sajnos leépítés, meg mit kell magyarázkodni. Ha itt ráraksz az asztalára egy gumikacsát, azt tudja, hogy akkor az annyi. Miközben lehetne érzgetni a másikat, de szerintem lehetne ilyeneket, nem? Hát még ez is kegyesebb volt, nem, mint hogy a Musk köszönte az ő által leépített segélyszervezetnél, mert ott csak egyszerűen már nem tudtak belépni. A Musk az most nagyon úgy csinál, mint akit megválasztottak, de arra majd visszatérhetünk. Ja. És hát most átismertünk rá, de gondolkoztam, hogy igazából itt Magyarországon is néha azt érzem, hogy csak véletlen kerülnek ki dolgok, amik mondjuk Orbánnak a Facebookjára kerülnek ki, mint valami oda befögött valami kocsmai szöveg, aztán igazából ezt szánták kiírásra. Szóval, hogyha mondjuk csak kiírna egy kacsát, az kevésbé jönne le rosszul, mint amiket kiír néha. El tudod képzelni, hogy igazolna Hont Andrásnak, és valójában csak 5 sakkoznak a fejünk fölött, és átpróbálják adni Magyar Péternek a hatalmat. Ez gondolja a Hont András? A Hont András azt mondta, hogy igen, hogy ez a Rogánnak a műve a Magyar Péter. Te Hont András mondja, akkor biztos úgy van. Csak, hogy így nem nyerne értelmet a Orbán Viktornak a néhány kiírása. Van egy csoport a Hontról, Kussolj már Hont András. Tényleg? Igen. Nem ismertem. Vagy csak a képet szokták használni. Nem tudom, a Hont András az mikben van. Csinálja, most egy új médiát csináltak. Az 5 médiát. Fú, az fantasztikus, biztos nagyon népszerű. Igen, és leigazolták a Megadja Gábort, hogyha minden igaz. Igen, ez a következő, hogy a Trombitás Kristófot fogják leigazolni. Igen. Állami támogatások már ezen lenne? Azt nem tudom. Schiffer? Schiffer, persze. Kik vannak benne? De ez kacsa volt? Ez csak a... Na jó, hát ez a... Nem, mit tudom, Megadja Gábor. Ezek összeálltak a jobboldaliak, meg ellenzékiek, akik most, hogy van egy opció, aki nem az ellenzék, hirtelen fideszesek lettek, ezek összeálltak egy csoportosulás. Ez egy ilyen portál, ahol olvasgathatsz érdekes dolgokat. Biztos, nagyon nagy jövője van ennek. Lehet. Csak ugye Megadja volt az, aki ön kedveseket mondott a Bódival rólunk. Ja, tudom. Hát ez most az, hogy rólunk kimondott nem túl kedves dolgok. Nem arra gondolom. Gondolok, hanem az, hogy tessék? Hosszú a lista. Igen. Arra gondolok, hogy nem vártam én se, hogy egy platformon fogom látni például Konok Péterrel. De Hont Andrással, meg a Schifferrel igazából. Hát a Schifferen is kicsit semmi. Jobban meg vagyok. Igazából, hogyha belegondolsz, annyira nem meglepő. Vagy lehet, hogy inkább 2 éve meglettem volna lepve, és most már nem annyira. Ez a színvon a Megadjánál is, hogy a csúfolódunk, és ilyen magas lóról, ilyen borzalmas, mint a Mentszer, ilyen borzalmas, nagy kép képűen mindenki mást ilyen próbálok csúfolódással hülyének nézni, és akkor ettől vagyok okos. Csak szerintem ez annyira, nekem nem az ízlésem. Szerintem ő azért, tehát ő készül is hozzá. Oké, de attól még a stílus az... Ja, a stílus, oké. A stílus az, igen, az más, de a... Szóval én értem... Csak ugye nagyon sokan vannak, ahol azok, akik igazából még csak nem is készülnek ez, ahogy láthattuk például a pesti srácoknál is legutóbb. Úgyhogy ilyenkor már így úgy érzem, hogy ezt ki kell emelni, hogyha igen, de nem tudom, én nekem ez nem érzem. Szóval vannak emberek, akik igen intelligensebbek, mert tudod, hogy mondjuk műveltebbek vagy többet készülnek, de ugyanolyan ilyen nagyon kivagyi, nagyképű, magaslóról beszélnek nagyon cinikusan, és mindenkit hülyének néznek. Én nem... És nem hajlandó észrevenni a problémákat az országban, nem csak arról beszélnek, hogy miért jó ez inkább. Már nagyon régen rájöttem arra, hogy én sokkal jobban becsülöm a kevésbé intelligens embereket, akik mondjuk empatikusabbak, vagy emberközébbek, vagy kedvesek, jó szándékúak, mint azokat az embereket, akik lehet, hogy okosabbak, de nincs bennük empátia, vagy sokkal rosszabbul állnak az embertársaikhoz. Én jobban becsülöm azt az embert is, aki mondjuk azt látom, hogy nem művelt, vagy nem okos, de máshogy áll az emberekhez, és én ezt úgy érzem, hogy ezt sokkal jobb embernek érzem ezeket. Ja, ez a Fideszben az a baj, hogy nagyon sokszor itt az, hogy ilyen nagyképűen, cinikusan, lenézően nyilatkozom, társul csomószor ahhoz, hogy van egy-két ember, aki tényleg felkészültebb, de sajnos a legtöbbször már ahhoz csatlakozik, hogy végtelen ostoba emberek, végtelen kevés tudással osztják úgy az észt, mint hogyha ők lennének a világ legokosabb embere, és ebből van a több. Érdekes, nagyon kevés ezeket... empátiát látok. Se az okos, se a buta fideszes megmondó embereknél az empátiát. Kizárja azt, hogy nem lehet ennyi problémára az országban csukott szemmel így kizárni magad. Nem lehet az, hogy nem látom a problémákat, nem érdekelnek az embertársak, és empatikus legyek. Ez valahogy nem jön össze nekem. Nem is értem, hogy ez hogy juthattál el ide, és majd mindjárt ki fogunk térni itt az empátiára, hogy hogyan láthatjuk, ahogy ismét elmondja valaki, hogy nem valósult meg a szegénység, az már rég megszűnt Magyarországon. De amúgy igen, ez azért egy érdekes gondolat, hogy még hogyha van is valaki, aki mondjuk egy nagy tudású ember, vagy aki jól átlátja a helyzetet, képes felfogni, hogy milyen problémák vannak ebbe az országba, valahogy mégis azokat a csapásirányokat követi ő is, amit kijelöl mondjuk az Orbán Viktor Facebook oldala, vagy Menczer Tamás Facebook oldala, amiben meg tényleg nulla empátia, és valójában nulla felkészültség és érdemi információ van. És akkor, hogyha ő hiába felkészült, meg értelmes neki, úgy érzi, hogy ezt kell követnie, azzal még a munkásságát is teljesen lerombolja. Tényleg annyira okos egy ember, hogy szofisztikáltabban tudja a propagandát kinyögdösni, és láthatóan nincs kritikus gondolkozása egy csomó tekintetben, az vajon csak a külcsínben okos és értelmes, vagy vajon lehet-e valaki tényleg azt mondani, hogy ez egy értelmes ember úgy, hogy hiányzik a kritikus gondolkozása. Ez valahol egyik nekem oldal kizárja egymást, igen. Igen. Nehéz ezt így elfogadni, vagy nehéz így vitatkozni egy emberrel. Ebbe egyetértek. Nyilván ettől függetlenül amúgy igen, lehet nagyon okos, meg lehet nagyon felkészült valaki. De ez, hát igen, ez azért beáraz dolgokat. Most amit olvasok könyvet, pont a populizmusról olvasok benne, és szomorú, hogy egy az egyben rá lehet hozni mindent Magyarországra, amit történik. Meg bármilyenről olvasol, hogy egy kicsit ilyen, hogyan alakulnak ki ezek a soft autokráciák, és így olvasod, és igazából ez Magyarország is szólhat, nem minden igaz, bazzeng. Miközben ez egy külföldi könyv mondjuk, és nem Magyarországról szól, csak így akarod félt, hogy hát ez ennyire bevált recept, bazzeng, és úgy bekajáljuk. Szolgai módon lemásoljuk ezt a kiválasztott dolgot, hogy ők a nép hangja, a Fidesz, és mindenki, aki más mond, az már nem is magyar, az a magyarok ellen dolgozik. Gondolkoztam, hogy ebben az országban nem lehet egyszerűen megvitatni se semmit, nem lehet felhozni, hogy szerintem ez nem így kéne, hogy működjön, mert és ez a fájó, és itt már nehéz validálni ezt bármilyen gondolkodó embernek, ha még van olyan a Fidesz tájékán, hogy igazából bármit csak felhoznád, hogy figyelj, szerintem ez nem a legjobb, ez lehetne más, hogy ez így nem működik annyira, kb. Semmi sem működik, de mondjuk tegyük fel ilyen lájtosan, csak így figyelj, ez nem a legjobb, ez lehetne más, hogy ezt a pénzt lehetne máshogyan osztani. Szóval semmit nem lehet mondani, mert akkor már rögtön soros, balos, hazáruló vagy, így minden diskurzus alapból el van folytva, ezt nem tudom, hogy egy értelmes ember ezt hogy tudja validálni magába, hogy ez így rendben van, hogy egyszerűen nincsen diskurzus, csak vannak, aki mindent elfogad, amit a Fidesz mond, és mindenki más a hazáruló. És nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk 20 éve ez volt. Nem, 20 éve nem ez volt itthon. Szóval, akkor kérdezik, hogy a Gyurcsány biztos. Jobb volt? Bizonyos tekintetben igen, sajnos. Ott tartunk. Ekkora böszmeségeket nem okozott az ország közbeszédével például. Hát figyelj, a közbeszéd... Az nem volt ennyi ideje lezüleszteni a közbeszédet, nem volt ideje törvényesíteni az összes lopást, kiszervezni az... Nem, egyszerűen... Nem volt ilyen maffia rendszer. Volt lopás, csak ilyen amatőr, ilyen kis stílű, kis izé, tudod így. Ha a Fidesz az, aki izé végrehajtó maffiával elviszi a házat, akkor Gyurcsányék azok voltak, akik kizsebeltek a piacon. Nem voltak profik, de meg volt a szándék. De az, hogy gyakorlatilag törvényesítették a lopást, lezülesztettek mindent, amiért az adót fizetjük, tönkrebaszták az összes párbeszédet és a médiát és mindent, és most már úgy látszik, hogy gazdaságilag is úgy látszik, hogy legalább kormányozni tudnak, sem annyira állja meg a helyét. Nyilván mindenki nagyon jól tud kormányozni, amikor éppen világgazdaság után fellendül vagy világválság után fellendül a gazdaság. Ilyenkor egy ilyen krízis helyzetben mutatkozik meg a valódi képességek. Meg tudás, és hát megmutatkozott láthatóan. A Gyurcsány időben nem volt jó, de a Fidesz dolgozik azon, hogy erre a kérdés, hogy jó, a Gyurcsány jobb volt, már az ember nem tudja csak úgy rávágni a választ. Hát igen, mondjuk nincs szemkidövetés. Tehát ennyiben még mindig előre. Mert kórházakban megdagadt az izében a fertőzésekben. Egy fertőzés miatt elveszítheted. Ilyen közvetlen nincsen szemkilövetés, közvetve rosszabbak is vannak. Én nem tudom, miről beszélsz, Ádám. Például, hogyha megnézzük, hogy ki a valódi bűnös abban, hogy nem sikerülnek a kormány tervei, akkor természetesen erre van válasz, és most a legújabb válasz az, hogy a bokros csomag. A Kulturális és Innovációs Minisztérium sikerült rámutatnia egy valós problémára. Azért születik az uniós állattagnál még mindig kevesebb gyerek nálunk, mert a bokros csomag örökségeként van hiány. Igazából ennyit mondanak. Hát ezzel nincs mit kezdeni. Szerintem azt kéne, hogy hát azért ilyen szar a gazdaság, mert anno még a rómaiak ezt meg ezt a törvényt hozták, vagy anno még a honfoglalás előtt itt mit csináltak, vagy még Attila hibája. Nem nézhet hát, Attila is, hibája, nem? Hát igen, a pozsonyi csatába segítettünk felemelkedni a Habsburgoknak. Az elkúrt aranybulla miatt tart itt a magyar gazdaság. Sajnos volt pár tétel abban, ami nem sikerült jól, és nincs mit tenni. Ezért tartunk itt. Egyszer nem lehetett mit csinálni, lassan 15 év alatt kétharmaddal nem tudunk mit csinálni. Az aranybulát úgy írták meg ahhoz, egyszerűen megvan kötve a Fidesz keze is. Ez amúgy vannak dolgok, amikre valóban tényleg nem lehet mit kezdeni azzal, hogy tehát a világ viszonylatban a változások azok valamilyen szinten befolyásolják azt, hogy mit csinálunk itt. De mondjuk, hogyha nem lenne ellopva egy forint se, akkor lehet, hogy egy kicsit más helyzetben lennénk. És ha bár igen, az, hogy egyáltalán hol vagyunk, az sok mindenre predesztinál minket, de például... Azt mondod, hogy Attilának tovább kellett volna menni, és elfoglalni a Franciaországot, és akkor jobb helyen lenni? Hát már, hogyha te elfogadod ezt, hogy akkor a hun-magyar rokonság ez létezik, de... Szeretnék, hogy ezt ingyen. Vagy maradni kellett volna Ázsiában? Igen, azért, mert ugye ott azért még megvan a normalitás. Ott nincsenek állatbordélyok, mint itt az Európai Unióban. Amúgy jogos, lehet, hogy még az a meteorodínok korában az volt a hibás. Egyszerűen nincs mit tenni, megvan kötve a kezünk. És egyszerűen az evolúció nem így alakult. Mert valójában tudjuk, hogy 56 volt a probléma, és az, hogy ott ezt elmondta Orbán Balázs, hogy egyáltalán ugye bárki fegyvert fogott, akkor kellett volna nem ellenállni, és akkor most minden rendben lenne. Igen, most Oroszország része lehetnénk. Istenem, ezek az 56-osok, nem itt képzeltek. Jól elbaszták nekünk, ja. Kösz szépen. Szóval 2011 óta 212 ezer gyermekkel, egy Debrecen nagyságú város lakosságával több született, mint a családba lát fordulat nélkül. Ez a hír. Uh-huh. Bokros Lajos a hibás, hogy kevesebb gyerek születik, de több gyerek születik. Történt mindez annak ellenére, hogy a bokros csomag örökségeként meg nem született gyerekek hiánya most érezteti a hatását a családalapítási korban lévő fiatalok alacsony létszámában. Ja, hogy tehát korábban alacsony volt, és most azért kevés. Tudod, ez az, amikor fogy a népesség. 25 év múlva lehet a Fideszre fogni, hogy hát azért kevesebb szülőkorú ember van, úgyhogy ezért van most megint kevesebb ember. Hát igen, de amúgy ennek tényleg van egy, tehát van ez a bázis hatás, hát most mint mondjuk. Hát igen, de ez most akkor meddig vissza lehet menni bármeddig, onnantól, hogy fogy a népesség. Hát igen, végül is Trianon miatt van, de hogyha megnézed, nézd csak, hogy ez a születések száma, igen, itt a, hol van a bokros csomag? Jó, bokros csomagnál így egy kicsit beesik, tehát emiatt esett most. Igen. Nézd ezt a kiugrást, érdekes itt a halálozásokban. Ez, bocsánat, ez nem az, amit épp ünnepelt, sikertörténetként ünnepeltünk? De az pont ott a siker. Az a siker, amit... itt látható a sikeridőszak, és akkor utána pedig itt, hát ez most sajnos nem úgy megy, de igen, ez kizárólag a bokros csomag miatt van. Biztos vagyok benne, hogy a bázis hatás az azért valamennyit számít, de nem pont ennek ellenére kéne itt valamit elérni. És nem, megvan kötve a kezük. Megvan teljesen. Hát bokros csomag és az aranyból. Kész, nem tudnak mit csinálni ezzel. Az MCC elemzője szerint ma jobb szegénynek lenni Magyarországon, mint 2010-ben gazdagnak. Mi? Szeretném, hogyha megemésztenéd. MCC, a Fidesz képző, úgy látszik, hogy itt valódi tudósokat képzünk. Sebestyén Géza szerint ezt azt támasztja le, hogy az alsó jövedelem ötödébe tartozó családnak több mobilja és laptopja, és majdnem annyi autója van, mint 2010-ben a leggazdagabb 20% egy háztartásnak. Szóval jobb szegénynek lenni, mint régen gazdagnak. Azt képzeld el, hogy 2025-ben több okostelefon van, mint 15 évvel ezelőtt? Mint 2010-ben. Amikor még alig volt okostelefon? Amikor még, mikor jött ki az iPhone? 2007-ben. Hát igen, szóval akkor mondjuk 2006-hoz kép, tehát 2006-ban semmennyi nem a szupergazdagoknál jobban él ma az a hajléktalan, akinek van okostelefonja. Szóval itt több szinten érdekes, igen, ez az elemzés, hogy egyfelől az is, hogy a mobiltelefonok és a laptopok száma, ugye a laptop, mint egy állam is adott ugye egy csomót ki. Az a okostelefon, ez egy annyira ilyen alap dolog lett a legszegényebb rétegnél is, mert azért főleg, ahogy már mennyi okostelefon van, már egy régi okostelefonhoz viszonylag normális áron hozzá lehet jutni, mert tényleg rengeteg jön ki évente. Az, hogy valakinek internete van Magyarországon, meg egy okostelefonja, az semmit nem jelent ilyen szinten. Az egy ilyen alap a piramis alján lévő dolog lett. Hogy legalább meg tudják nézni az internetet, legalább írni tudjanak valakinek. Ez, attól még lehet, hogy nyomorog. Szerinted esetleg azt lehet, hogy így érdemesebb lett volna megfigyelni, hogy mondjuk 2010-ben a gazdagoknak mondjuk hány kiló parizerre elegendő, mondjuk ilyen, tehát 80% hústartalmú parizerre elegendő a havi bér, amiből ők élnek, vagy a havi nem, mert az összeg, nem amiből ők élnek, és akkor most, amiből a szegények élnek, az hány kiló parizerre elég. Úristen, amúgy tekercsük lejjebb, nézd, itt van a statisztika, amit kirakott ez a szakember. Mostanában több interjúban előjött, hogy mi van a magyar középosztállyal, létezik-e még, mennyire csúsztak le. Már első alkalommal is megdöbbentettek. Istenem, ez majdnem sikerült megnyitni. Ugye, hogy akkor a szupergazdagoké volt 15, sőt nem, a szegény rétegnek az az autója van 2025-ben, ami a szupergazdagoknak volt 2000-ben. Miről beszélsz? Szóval nem biztos, hogy ugyanaz az autó. Hát az, hogy van egy ilyen szakadt bálna mercia valakinek egy szegény soron, az nem ugyanaz, mikor az a Mercedes, az vadonatúj volt? Nem tudom, nem vagyok tudós, mint ők, de szerintem nem ugyanaz. Szóval nem az a kérdés, hogy létezik-e még, mennyire csúsztak, de már első alkalommal is megdöbbentettek ezek a kérdések, és azóta se értem, hogy ki és milyen adat alapján állítja ezeket az őrültségeket. A számok ugyanis ennek pont az ellenkezőjét büszkék mutatják. Büszkék vagytok MCC-sek ezekre a felmérésekre amúgy, szóval énkor nem kéne akár MCC-sen is felszólni, hogy bazdeg, Isten áldjon már meg bazdeg. Tényleg, hogy lehetünk ennyire fogyatékosok? Ez a Pali az MCC gazdaságpolitikai műhelyének a vezetője. Örülök, hogy ezt is az adomból fizethetjük, hogy kiderült, hogy mennyivel jobb a szegényeknek. Gyakorlatilag úgy élnek, mint régen a gazdagok. Elvesztette közpénz jellegét, ez nem közpénz. Isten, amúgy figyelj, tényleg nem egy könnyű, hogy hogyan tudod olyan statisztikákat keresni, amiben valahogy ki lehet hozni, hogy jobban élünk. Erre utaltál, amikor azt mondtad, hogy lehet valaki okos és nulla empátiával. No, de most itt az okos, ezt nem vagyok benne biztos. Az okostelefonok számából következtetsz, ami szerintem sehol nem volt. 2010-ben alig volt pár embernek okostelefonja, és ebből kikövetkeztetett, hogy jobban élnek az emberek, ott nem sok okosságot vélek felfedezni. Szóval a világ alapvető összefüggéseit nem látod, akkor hogy akarsz elemezni gazdaságot? De ez... alapvető összefüggés függéseket nem tudod értelmezni. Még csak nem is okostelefonról van szó, hanem mobiltelefonról, ami ugye egy a GSM boltban lehet, hogy megkapod 2750 forintért a nyomkodós telefon. Jó, jogos. Akkor a mobiltelefon volt régen is. Igen. De... Na várja, mert tehát nézzük meg, hogy, tehát lehet, mik, hogy ezek a, van. Mik ezek a mércék, amivel objektíven mérni lehet a szegénységet. Azt mondja, hogy a 2010-ben a magyar társadalom leggazdagabb ötödében 25 darab LED, LCD plazma, vagy lézer televízió jutott egy családra. Vagy mi 100 családra. 2020-ban a magyar társadalom legszegényebb ötödében ugyanez a mutató 111 volt. Érdekes, száz családban... a technológia, hogy fejlődik, a régi technológiát eladják az emberek, és ugye a szegényebb réteghez is elérnek ezek a technológiák. Így jó, de bocsánat, akinek tévéje van, az nem éhes. Igen, biztos, de az M1-et tudja nézni, az a lényeg. Szóval elképesztő számomra, hogy ilyenben nem gondol bele, hogy a technológia hogy fejlődik, és a early adopterek megveszik a dolgokat, meg a gazdagok megveszik az új dolgokat, úgy eladják a régit. És azt a szegények egy idő után meg tudják venni, de mondjuk VR szemüvege most sincs szerintem a legtöbb szegény embernek. Dehogy nem, az összes de 20 év múlva majd lesz egy csomó, mert eladják a mostani VR szemüvegeket, és akkor majd meg lehet állapítani, hogy most meg a szegényebbeknek is több a VR szemüveg, mint régen a gazdagoknak, úgyhogy jobban élnek. Ez úgy van, hogy 1990-ben csak nagyon gazdagoknak volt mondjuk Nintendójuk Magyarországon, 87-ben, de 99-ben már sokkal több embernek volt Nintendója. A magyar társadalom, milyen modern kifejezéseket használ. A magyar társadalom leggazdagabb ötödében 140 darab színes televízió jutott 100 családra. 2020-ban a magyar társadalom legszegényebb ötödében 167 színes televízió. Színes televízió. 100 család. Színes televíziók vannak, hát ez őrület. Figyelj, mondok még jobbat. 2010-ben a magyar társadalom leggazdagabb ötödében 40 darab hordozható számítógép jutott 100 családra. És most ez 66 a szegényeknél. 100 családból 66 családnak van hordozható számítógépe. Nézed itt a jól van ez ígyet, a színes televíziódon, a lézer televíziódon, vagy a hordozható számítógépeden, és gondolj bele abba, hogy a 100 családból 34 családnak, az egész családnak egyáltalán nincs hordozható számítógépe. Itt a sima számítógépről sajnos nem kerül szó, nem esik róla szó. Képzeld el, hogy mondjuk egy abba a családban van két vagy három gyerek, és képzeld el, hogy nincsen, talán egy laptop van az egész családban, vagy van egy ilyen lefingott asztali számítógép, amit valami holland segélyszervezeten keresztül így eljuttattak az ott már leselejtezett családi gépet, és akkor azon nem tudom, így elkattog a Windows 7, és akkor tudnak egy kicsit netezni rajta, hogyha van internet. És ez ma Magyarországon a középosztály. Hát igen. Megszűnt. És ezek a szegény réteg. Ezek a tudományos eredmények arra vannak, hogy a Hont Andrássék ezen izéljenek, hogy ez igen. Itt azért fejlődés van, látjátok? Lipsik. Itt még végig megy, hogy szárítógép is több van már. Várjál. Régen annyira divat volt, nem? A leggazdagabb ötödben 3 darab kézi számítógép tablet per PDA volt. 2010-ben, ma 21 van. Az igen, meg légkondicionálisten van, mondjuk melegebb is van amúgy, nem tudom, észrevették-e. Hát igen. Mikrohullámú sütő, itt minden nem végigmegy, fantasztikus, egyszerűen elképesztő. Nagyértékű riasztó berendezésből 6-nál volt 100 családból, most a szegényeknél 2 van 100 családból. Ez jó, bocsi, akkor elmaradt a szegénység, és most már szűrjük le végre. Ez van, nincsen szegénység. Az a lényeg, hogy még egyszer olvasom a címet, az MCC elemzője szerint ma jobb szegénynek lenni Magyarországon, mint 2010-ben gazdagnak. Na bocsánat, de miért nem azt olvasod fel, amit ő mond? Egyértelműen kijelenthető tehát, hogy nem a középosztály tűnt el Magyarországon, hanem a szegénység szűnt meg. Na megint vége, megvan a trilógia a megszűnő szegénységről. Kezdte a Pesti srácokos lány, hogy tele van a Balaton, folytatta a Trombitás Kristóf, hogy tele van a balatoni szállodák, és befejezte a trilógiát az MCC elemzője, hogy megszűnt a szegénység. A Sebestyén által szemlézett adatok alapján nehéz elvitatni, hogy a szegényeknek több háztartási eszköze van, mint a gazdagabbaknak régebben. Ugyanakkor ezt a magasabb életminőséggel azonosítani erőteljes csúsztatás. Ezek a változások ugyanis részben egyszerűen a technológiai fejlődésnek, mint sem a szegénység megszűnésének köszönhető, ugye egyértelmű. Ha azt emelnénk ki az adatokból, hogy 2010-ben még a legszegényebbek között is 72 DVD lejátszó jutott 100 családra, 2020-ban csak a leggazdagabbakra is mindössze 25, akkor Sebestyén logikája szerint brutális elszegényedésről kellene beszélnünk. Na, valójában annyi történt, hogy amit 15 éve DVD lejátszóra költöttek, azt már inkább fordítják mobiltelefonra, hiszen utóbbi szerepe felértékelődött. Ez van, sajnos visszatért a szegénység Magyarországon, a gazdagok elszegényedtek, mert régen még 72 DVD lejátszó volt. De ma már csak 25. Szegény gazdagok. Igen, és most már nincsen annyi MP3 lejátszó se. Sőt, már annyi Discman sincs, aminek van 120 másodperc rászkodás védelme. Már olyan sincs. Egész egyszerűen. Neked volt rászkodás védelmes, nekem volt olyan, amin nem volt rászkodás védelmes, az nem volt olyan jó a buszon, de volt olyan, amin volt rászkodás védelmes, az, hogyha MP3-as volt, az még tovább. Emlékszem, hogy úgy kellett hallgatnunk az osztálykiránduláson a meteórát, hogy így egy pulcsira ráraktuk a diszkment kettőnk között, hogy valahogy így ne rászkodjon, amikor átmegy ugye a Szeged-Debrecen vonalon a busz. De amúgy elképesztő, és akkor most így játszom el, hogy aki ennek asszisztál, meg aki ezt komolyan veszi, az egy alapvetően értelmes okos ember, de nehéz az, hogy ennyire elvitatni a problémákat. Egyfelől akkor minőt csinálják a műsort, nem tudom ezek az emberek, de hogy megszűnt a szegénység, és akkor muszáj ezt is azt mondani, hogy hát jó, hát akkor azt kell mondanom, megszűnt a szegénység, bemondom, jó, cinikusan nagy magas lóról, hát mondjuk tényleg a környezetében nem nagyon van szegénység, de hogy ilyenkor már nem kaparja a fejét az a három ember a Fidesz környéken, aki még értelmes, hogy már az MCC azt magyarázza, hogy már az MCC is nem csak a propaganda a médiánk, hanem a propaganda sulink is azt magyarázza, hogy megszűnt a szegénység. Hát, azért ez kicsit. Szóval még a hőnszeretett Amerika, még ott is van szegénység, és elismerik, de hogy most ott tartunk, hogy nem ismerjük el a szegénységet. Így hogy tudunk beszélgetni? Hogy tudunk egy szebb országot építeni úgy, hogy nem tudjuk elismerni a legalapvetőbb problémákat se? De nem problémákat? Az, hogy a gazdagok szegényednek? Amúgy ez egy nehéz vitatkozni, hogy mit gondol az az ember, aki ezt így közzé teszi? Mit gondol az az ember, aki utána esetleg ezt lehozza? Mit gondol az az ember, aki ezt az embert behívja a híradóba, és azt mondja, hogy kérlek, mesélj nekünk arról, hogy akkor milyen az élet Magyarországon. Mennyire téveszmében kell írnia annak az embernek, aki ezt az egészet elhiszi? És elolvassa ezt az okfejtést, és azt mondja, hogy itt vannak érdemes gondolatok. És akkor úgy teszünk, mintha tényleg semmi probléma nem lenne ezzel. Nehéz ezt valóban komolyan venni. Nehéz ezt elfogadni, és nehéz ezt úgy venni, hogyha valaki ezt így elhiszi, és elfogadja, és utána ezt mondjuk terjeszti esetleg cikkekben. Az tényleg ennek az országnak a javát akarja, és ezeket a szegény embereket ki akarja rángatni a szegény sorukból. És mellette egy index cikket gondoltam, hogy rakjunk ide. Emberkísérlet Ózdon, havi 134 ezerből próbál megélni 7 gyerekkel, miközben jön a 8. És amúgy itt ilyenkor beindul a szokásos vita, hogy tényleg mély szegénységbe mennyire felelős ennyi gyereket vállalni, csak az a baj, az a magas ló ilyenkor, hogy akiket ebbe szocializálsz, utána nem lehet várni a csodát, hogy majd minden magától megváltozom pont. Ettől tartunk ott, hogy az állam elengedi a kezét ezeknek az emberek, és ez a 8 gyerek is ebben nő fel, ebbe szocializálódik, akkor nem tudom, hogy mikor várjuk a változást. Hogyha az állam magára hagyja ezeket a gyerekeket, mert nincs egy rendes oktatás a környéken, vagy kilátása arra, hogy más lesz, akkor nem tudom, hogy miben várják ezek az emberek, akik csak ilyenkor minek történik ez, ez nem jó szegénységben ennyi gyereket válni. Mitől várja a változás? Pont, hogy itt kéne az államnak egy rendes oktatással olyan szocializációt adni ezekben a térségekben is, amitől ki lehet törni ezekből a loopokból. És amúgy tegyük hozzá, hogy lépjünk túl azon, hogy mennyi szolidaritás szorult abba, aki azt mondja, hogy hát csak ne vállaljanak ennyi gyereket, és akkor nyomorogjanak 2 gyerekkel, ne pedig 8 gyerekkel. Igen, olcsó lenne a fogamzásgátlás. Nem, mint hogyha lenne normális felvilágosítás, nem, mint hogyha civil szervezetek bemehetnének az iskolákba a felvilágosítást megtenni, hogy esetleg utána felelősen tudjanak dönteni az emberek, és ne pedig kizárólag az alapján, amit a maguk környékén látnak, ugye, amit te is mondasz, hogy ott a nyomor szocializálja őket maguk körül. Emellett elmenve is nem lenne sokkal jobb, hogyha ezeknek az embereknek nem el lenne engedve a kezük, hanem például a minimumot belefektetni az állam a közös költségvetésünkből ezekbe az emberekbe, lakhatás, mint ahogy itt mondták, hogy Vácon egy önkormányzati lakásban lakhattak, képzeld, egy szükséglakásban, és hogy Pennyben dolgozhatott mellette, és azt mondta, hogy ez elképesztő volt számára, hiszen annyi pénzt meg tudott keresni, hogy karácsonykor az összes gyerekének tudott ajándékot venni. És hogy ez volt a legjobb része ennek a családnak az életének, ez volt a legjobb időszaka. És ez elképesztő, hogy ebbe kell belegondolni, hogy akkor utána haza kellett költözni a Ózdra, mert hogy akkor valaki másnak kellett már ez a szükséglakás. Az a gondolom néhány közül, ami rendelkezésre állt, mint ahogy mi van most Budapesten, van 17, a fővárosnak 17 ilyen önkormányzati lakása, amivel operálhat. Hát egy kicsit sok, igen. Azt gondolom, hogy ezeket föl kéne újítani. Főleg, hogy is szegénység, mind a 17 üresen elgondolom. Az ott állnak benne a DVD-re játszó. Ezeket föl kéne újítani, és utána pedig eladni lehetőleg valamelyik rokonnak vagy havernak. Ezt szeretném még csinálni, és utána pedig, hát, ja, hát aki szegény, az ugye meg, akinek semmilyen nincs, az annyit is ér, mondá a rozsda miniszterünk. Szóval elképesztő, hogyha ennyit belefektetnénk az állam, a saját állampolgárainkba, hogy mondjuk legyenek szükséglakások, ahonnan el lehet indulni, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz. Mondjuk lenne mindenhol munka, valóban, és értem, hogy akkor már egy millióval több munkahely van, meg nem tudom hány százalék, 85% a foglalkoztatottság. Értem, nagyon jók ezek a számok, de láthatjuk, hogy ezzel együtt nem oldottak meg ezek a problémák. Látjuk, hogy mennyi gond van, és hogy miért nincsen egy alapvető ilyen háló, ami meg tudja fogni ezeket az embereket, és utána el tudnak kezdeni termelni, adót termelni, amiből kitermelik azt a pénzt, amit ő rájuk a társadalom költ. Ez nem szolidaritás, ez a hideg számítás. Nagyon-nagyon sok ember van, aki azon a szinten van, ahonnan nem kell nagyon alányulni, hanem egész egyszerűen csak egy kicsit kéne megfogni a kezét, és akkor kisegíteni abból a gödörből, amiben áll. És én értem, hogy nyilván, aki meg már nagyon le van csúszva, nagyon sok pénzt kell költeni, és annak nagyon nehéz az integrálása. Nagyon lecsúszom valaki. Igen, esetleg el kell kezdeni kiépíteni ezt a rendszert a legmagasabb szinten, hogy onnan ne csúszom. Szociális háló? Hogyha... Igen. De ez várja, ez a hideg számítás, ez nem a szolidaritás. A szolidaritás az azt kívánná meg, hogy igen, a legmélyebbre is lenyúljunk. De hogyha ezt valaki nem hajlandó, akkor is, ha csak a hideg számítást kiszámoljuk, akkor is anyagilag is érdemes lenne egy bizonyos szintig a szociális hálót kiépíteni. De olyan politikailag? Politikailag is ez érdemes lenne. De amikor szavazás van, valahogy mégis... Hát ugye, amikor Vincent törvényei szerint kell működni, szerintem ez a nagy probléma. Igen, mert amikor ugye ez már szemben áll azzal, hogy tehát ebből hol szeded ki a pénzedet, hol szeded meg a dézsmádat ezen. Meg vajon a kevésbé edukált réteget könnyebben megvezetni azzal, amit te szeretnél, hogy gondoljanak, amikor szavazni kell. Na igen, de egy narancssárgára festett fideszes plecsn is ilyen önkormányzati lakással, vagy szükséglakással, amikor beköltözöd, akkor utána mit fogsz érezni, amikor elmész szavazni? Meg lehetne ezt is úgy csinálni, hogy ez kampánycélt szolgáljon nekik. Ezeket a problémákat szerintem, hogyha megoldaná a Fidesz, akkor mindenki értené, hogy itt rájuk kell szavazni. Értem, hogy akkor úgy érzik, hogy ez statisztikailag jobban működik, esetleg egy krumpliosztás meg 10.000 forintért a szavazatoknak a megvásárlása, mint amiről a hatházi beszámol. Én biztos vagyok benne, hogy ez széles társadalmi köröket meg tudna szólítani amúgy a szegénységnek, az ilyen, nem tudom, egy kibúvónak a szolgáltatása a mély szegénységből. Igen. És értem, hogy még most is mondjátok a kommentekben, majd még fogjátok is, hogy ez a... Jó, de akkor is miért van az? Jó, de akkor is miért kell tenni gyereket? Jó, de akkor is... Értem. De ezzel nem megyünk semmire. Ezt lehet örökre szajkozni, hogy jó, hát de miért vál ennyire? Hát ezzel nem oldottunk meg semmit. Ha tényleg meg akarjuk oldani a problémát, amit láthatok, most nem nagyon érdekel annak, akinek meg kéne, akkor viszont azt kéne mondani, hogy jó, edukálással meg lehetőségekkel ezeket a körforgásokat, amikben benne van egy csomó ilyen település, vagy egy társadalmi réteg, meg kell törni, hogy ne ez legyen. Mert azzal főleg csak, hogy megalapítod ezredjére is, hogy hát jó, de hát ez nem felelősségteljes. Nem oldottuk meg, és ugyanúgy jelentkezni fog 10 év múlva is, és 20 év múlva is ugyanez a dolog, te meg ugyanúgy okosabbnak érezheted magad, miközben nyilván egyáltalán nem ezeket az életszituációkat még elképzelni se tudod magad benne, amiben ezek a gyerekek felnőnek, de 20 év múlva ezekre a gyerekekre is ugyanúgy mondhatod, hogy hát én okosabb vagyok, én felelősségteljesebb vagyok. Igen, és kinevetheted, hogy átlag magyar hétfoga van. Igen. De csak lehet, hogy nem pont ugyanolyan lehetőségekkel indultál. Hát nem, és másban szocializálódott, szóval lehet itt mindig okosabbnak tűnni, meg okosabbnak érezni magad, igazából gyakorlati haszna nincs. Gyakorlati haszna annak lenne, hogyha ezt az, akinek fizetjük az adónkat, azt mondja, hogy nem az meg. Ez egy nagyon fontos feladat, hogy ezt megoldjuk. Engem egy kicsit jobban aggaszt a kormányzatnak az a 8 gyereke, amit így magára vállalt, és úgy tűnik, hogy a világ pénzét rákölti, ahelyett, hogy ezekre a 8 gyerekekre költeni. Az 8 gyerek, mint a Tiborc, meg a feleség. Hát ilyen befogadott gyermekek, igen, mint a Mészáros Lőrinc. Saját fiaként szereti Orbán Viktor Tiborcot is. Több felelősség bennük sincs, csak ők hibázhatnak nyugodtan, mert majd kisegítik őket. Ott alá nyúl. Szóval, hogyha Tiborc felépít egy rakás irodaházat, amit nem tud rendesen adni, ott bezeg, ott terem a kormány, hogy alá, jaj, szegény Tiborc, nehogy mély szegénységbe süllyedjen, tessék 800 milliárd forint. 750. 750 milliárd forint, nehogy itt rosszul járjál. Ilyenkor alá tud nyúlni egy-két embernek, és felemelni. Miért szólok bele ilyenkor, hogy 750? Szóljon bele a propaganda. Kérem, az nem 800. De már nevelték azóta is, gondolom. Mondjuk ezt, hát, ha kijavítanak minket. Mint hogyha csak 500 milliárd lenne, akkor nem lenne ugyanennyire felháborító. És igen, ezt csak egyetérteni tudok, Ádám. Nem tudjátok beleképzelni magatokat ebbe a helyzetbe, és amúgy pedig ezt lássuk meg, ezt vegyük észre, hogy minél magasabb a keresete egy embernek, statisztikailag annyi, tehát a magasabb életszínvonalon élő országokban például kevesebb gyereket vállalnak. Ahogy jönnek föl ezek a harmadik világbeli országok, a túlnépesedés egyre kisebb probléma lesz. Minél többet keres valaki, minél magasabb kereseti ötödbe kerül, annál kevésbé valószínű, hogy ő neki is 8 gyereke lesz. Szóval nyilvánvalóan ennél bonyolultabb ez a kérdés, de valószínűleg önmagában ezzel, hogyha sikerülne a társadalmi oldalt jobban bezárni, úgy, hogy egyre többet keressenek az egyre szegényebb rétegek, ezzel valószínűleg ezt a helyzetet is meg lehetne oldani úgy, ahogy van. De nyilván mindig lesz szükség ezekre a szükséglakásokra, és nagyon jó is lenne, hogyha ez megfelelő mennyiségben rendelkezést áll. És akkor ott van még mellette a másik cikk, hogy alig éri el a nettó 117 ezer forintot a szabolcsi szociális dolgozók átlag fizetése. Ja, arra az jutott eszembe, hogy igen, például ugye kiszámolta a Van Helyed Alapítvány, hogy mennyi pénzből tud egy egész évig oktatni valakit, és oktatást biztosítani, meg mind. Egy gyereket, és valami igen. 1 millió, mennyi volt? Nem 1,3. Tudom. Szóval, hogyha belegondolunk tényleg, hogy csak az irodaházakból van helyed, és valószínűleg, hogyha sokkal több pénzből gazdálkodnának, akkor még optimálisabban tudnánk ezt beosztani. Hány gyereket tudna a szegénységből kiemelni, és tudom, hogy évente, de hát évente azért összegyűlik ennyi bőven a eredményező. Most föl lehet ajánlani az adó 1%-át, én tavaly a Van Helyed Alapítványnak adtam, amúgy nagyon sokanak adnám, szívesen adnám a médiának is, szívesen adnám a Direkt 36-nak, már volt, hogy nekik adtam. Én a Partizánnak, Telexnek is szívesen adnám, hogy legyen független média. Szívesen adnám bárkinek, most én a Van Helyednek adtam legutóbb. Legalább az 1% jó helyre megy. A többi meg megy a Tiborchoz. Majd javítsatok ki, hogyha tévedek, de én gyors számolásban azt nézem, hogy nagyjából 550 ezer gyereknek tudnának egy évig oktatást finanszírozni csak ebből a Tiborc irodaházból. Ez az állam is állhatná. Csak érdekes, hogy itt a civilek, akiket ugye ellenségnek tekint a kormány, egy csomó, szóval a civilek végzik el azt a munkát, amit a kormánynak kéne, és ezért ez minden civil szervezet létezése egy kritika a kormány felé, amit nem szeretnek, de talán el kéne ismerni a munkájukat, hogy bazeg önszervezéses alapon jobban csinálják, mint a kormány, akkor inkább azt kéne, hogy bazeg ebből, mint kormány, én tanulni szeretnék, hogy csinálod, akkor ezt támogatni szeretném, akkor ezt ültessük át országos szintre, helyett meg csak így örüljünk, hogy nem tiltják be őket. Én nem értem, miről beszélsz, Ádám, amikor minden tökéletesen rendben van, és nem érted, hogy például 2500 milliárd forinttal többet fordít egészségügyre a kormányzat, mint a kényszagú patás érdek gyurcsány. De reál értéken? Ez egy kicsit kevesebb. Igen, érdekes. Jó, van ez így. De addig Orbán, azt akartam mutatni, hogy az Orbán is azért tudja, hogy mi a fontos, tudja, hogy mi a lényeg, mert közben interjúznak Orbánnal a svájci újságírók, és váratlan dolgot csinált, ezt nem sokat elmond, nem tudom, nézte, de hagyj idéznek tőle, fontos. Kérlek. Az NZZ újságírói szerint az interjú fotózása közben Orbán beállt a földgömb elé, azonban még azért elkezdte forgatni azt, hogy lefotózták volna, addig forgatta, amíg Európa és rajta a Nagy Magyarország helyett Észak-Amerika térképe lett látható. Így készült a következő kép. Amúgy ez a kép, ez... Fantasztikus. Nem tudom, alapvetően kép, fantasztikus, hogy neki muszáj Amerika mellé állni. Már neki Magyarországra nincs is nagyon minden biztos. Nem értem, miért nem Magyarországra pózolom. De szürreális már ez is, hogy neki muszáj Amerikába pózolni egy magyar miniszterelnöknek. Ez amúgy szerintem egy szimbolikus dolog, hogy mennyire lefossa már, hogy mi megy Magyarországon, és mennyire ilyen világpolitikai... Szerintem lassan azt hiszi, hogy ő az amerikai elnök. Lassan az Elon Musk is azt hiszi. Hát sajnos egyen jogosabban. Az NCC riportere szerint Orbán ezt mondta, ha a történelmi Magyarországot látják mögöttem, mindenki felhördül. Amerika sokkal előremutatóbb. Tényleg, mi? Teljesen elment az eszem át. Mert mindig ez, pont most, amikor éppen teljesen meg van őrülve mindenki Amerikába, sokkal előremutatóbb. De hát érted, ha még ezt gondolod, akkor is, mint magyar miniszterelnök, nem lehetne inkább, hogy Magyarországgal pózoljában? Szerintem igen, az egy sokkal jobb dolog lenne, hogyha Magyarországgal pózolna, de hogyha azon a földgömbön az osztrák-magyar monarchia van, hogyha arra forgatod, akkor nehéz ezt megtenni, nem? Az 1862-ben nem létezett független Magyarország van ezen a földgömbön. Ez lehet, hogy egy kicsit több kérdést vetett volna föl a nemzetközi sajtóban. Lehet, hogy az is sokat elmond, hogy ezt a térképet nézegeti nap, mint nap, akkor lehet, hogy kicsit lehetne update-elni amúgy. Öreg Viktor. Szerinted azt hiszi, hogy még mindig... Még a szegénységi adatokat is még abból az időből látja. Hát az a gond, hogy nagyjából ott tartunk lassan. Nem, mert most a már funkcionális... sokkal okos telefonunk van, mint az 1800-as években. Úgyhogy... Jogos. Sokkal több autója van a legszegényebb rétegeknek. Így van. Gyakorlatilag a borsodi soron élő embernek, akinek kajára nincs pénze, jobban él, mint régen a királyok, hisz több az okos telefonja. Több az elektromossága. Így van, több. Sokkal több a GPS hely meghatározása annak a hétes telepi embernek, aki megy föl fát lopni az erdőbe. Ezt legyen szíves megköszönni akkor ő, hogyha nézi esetleg a műsort a miniszterelnök úrnak. Köszönjük. Köszönjük, miniszterelnök úr. Azt szeretnéd azt is megbeszélni, hogy mit beszélt Orbán Viktor? Nem. Várja, de voltak érdekes dolgok. Jaj, a beszélgetésben Putyin is feljött. Ja, tényleg, Krisztus atyám! Ja, Isten! Atya Isten! Mondjad, mit mondott Putyin? A beszélgetés legérdekesebb. Megfogott. Részén az újságíró megkérdezi Orbánt, hogy mit szól Putyin 2021-es felvetéséhez, amelyben kelet-közép-európai országok NATO tagságának megszűnéséről beszélt Orbán. Erre azt mondta, közvetlenül megkérdeztem, hogy problémája van-e már, mint Putyinnak, Magyarország NATO tagságával. Ezt megkérdezte? Megkérdezte Orbán. Ez miért? Bocsánat. Van ez a probléma? Minden. Vagy lépjünk? Ne? Azt mondta, hogy nincs. Hú, de jó. Jaj, de jó, hogy nincs. Hát szerencse. Azért nincs, mert Magyarország területén nincsenek olyan fegyverek, amelyek Oroszországra veszélyt jelentenének. Neki a nagy hatótávolságú rakétákkal van baja. Az, hogy Magyarország bemasírozzon Moszkvába, nehéz elképzelni. De mást is mondott Putyinról, nem? Azt is mondta, hogy amit Putyin mond, azt be is tartja. Igen, hogy ő azért szereti Putyin, mert megbízható, és amit mond, azt be is tart. Igaz, az a nemzetközi szerződéseket, amit a Ukrajna megtámadásában megszektek, azt annyira nem sikerült betartani, meg az Orbánnak, amikor a háború előtt ott volt, azt egy héten belül megtámadta Ukrajnát. Ja, sikerült... és mondta neki, hogy béke lesz, és aztán nem lett béke. Hát igen, azt se sikerült megtartani. Szóval így nem biztos, hogy ugyanúgy emlékszünk ezekre a dolgokra, mint Orbán, de hogy az Orbánnak tényleg a Putyinról a megbízhatóság jut eszébe, akkor lehet, hogy a megbízhatóság szó definíciójával vagyunk itt hadilában, és más gondolunk erről, mint a Viktor, de inkább már úgy érzem, hogy nem gondolom azt, hogy csak a propagandát mondja az Orbán, szerintem tényleg egy másik valóságban él, és így tényleg nehéz megoldani a problémákat, amik felmerülnek, és azért esik szét ez a rendszer, éppen mert egyszerűen más pályára gondolja magát, más, hogy látja a világot, más valóságot lát, már az ő saját valóságát úgy ferdítik neki a alattvalója, hogy ő szereti, és a ő olvasatában a Putyin a legmegbízhatóbb, akkor te nem ebben a világban él, és így nehéz ezt az országot vezetni szerintem. Nem is sikerül, nem baj, majd lesz valami. Arra a kérdésre, hogy aggasztja-e Magyar Péter megerősödésre, Orbán azt válaszolta, hogy egy demokráciában mindig fel kell készülni a politikai ellenfelekre, szinte ez nem szokatlan, azért lássuk be. Azért. Tettek ellene, hogy ne történessen meg, de most már eddig sikerült, oké? Legutóbbi 2022-es választáson az összes ellenzéki párt összefogott egy közös listával. Ez nem volt sikeres, most újra próbálkoznak. Ezt nem tudom, hogy ezt nem nézi a híreket? De lehet, hogy csak az M1-et nézi az Orbán. Az újság, meg hát ugye ilyen Magyar Nemzetet szokott olvasni, amit amúgy tényleg nem tudom, hogy miért olvas valaki, aki tájékozódni akar így egyedül. Tehát csak azt olvasni, az nem elég a tájékozottsághoz. Ebben teljesen biztos vagyok. Na mindegy. Az újságíró ezután arra kérdezett, hogy egy új jelölt gyors felemelkedése nem jelenti azt, hogy a kormánnyal szemben elégedetlenség alakult ki. Orbán szerint a válasz igen. Azt is jelenti. A háború és szankciók az elmúlt három évben nagyon nehéz helyzetet teremtettek. De most a szankciók jók, nem? Az előző héten nem úgy volt, hogy jó a szankció. Hát most nem tudom, Ádám, nem tudom. Most jó vagy rossz? Van jó szankció. Van jó szankció. Nem? Az amerikai szankció. Az Orbán Európára vett ki. Figyelj, nem minden az szankció rossz. Nekem is vannak ám haverjaim, akik szankció. Az jók, amit Európára vett ki, az jó. Az jó védelem. Az a vám, az jó, uh-huh. Amikor ránk van kivetve, az jó. Bár ugye nem mi fizetjük meg, hanem az amerikai uh-huh. Állampolgár fizeti meg, aki Amerikában vásárol, kívülről bejött cuccot, az fizeti meg, mert ugye annyival magasabb lesz annak az ára. Tehát ezt nem értik kell. Egy csomó amerikai láthatóan. Egy csomó magyar sem. Egy csomó ember, mivel a gazdasági dolgokat azokat valami különleges oknál fogva nem tanítják az iskolában. Ilyen dolgokat megértenének, akkor valószínűleg Trump sem lenne megválasztva, de... Hát igen, az lehet, hogy nehezebb lenne eladni azt a sok hülyeséget, mint hogy hány DVD-re játszó van egy háztartásba. Tényleg itt tartunk? A gazdasági kutató azt mondja. A beszélgetésben az is felmerült, hogy 15 év kormányzás után Orbán nem érzi-e magát politikailag fáradtnak. Szerinte a kérdés inkább az, hogy a pártja meddig tekinti őt a legesélyesebbnek a választások megnyerésére. Senki más nincs. Pont de volt nem, egy a Hontandás elmondta, hogy ugye hogy, a Magyar Péter. Hogy amíg nyaralt a Orbán, addig itt a víz se folyt a Fideszbe. Egyszerűen semmi. Nem volt egy kompetens második ember, akit bármit csinált volna. Hát igen, az érdekes volt, hogy gyakorlatilag a Lázárnak kellett beszélni, amiközben ugye elvileg ott lenne a Semmilyen Zsolt a miniszterelnök helyettes. Jó, hát igen. Meg ott lenne a Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter, és akkor ő is mondhatná a dolgokat. De hát ugye ő csak a saját véleményét tudja elmondani, szóval mit mondani. És mit csinálnak még az... Várjál, csak még bocsánat, azt elmondta, hogy mivel most még nagyobb az ő személyes népszerűsége, mint a pártja támogatottsága, úgy gondolja, hogy folytathatja a harcot. Az interjú végén Orbán Viktor a saját jövőjéről is beszélt. Amíg szellemileg képes vagyok rá, szeretnék a parlamentben maradni. Hogy el kelljen mennem dolgozni, mert most már életére elég pénz van, szóltok mindent. Hát igen, már nem biztos, hogy kéne dolgoznia. Mondjuk azt hiszem, megint alig van már megtakarítás a szegénynek. Elmegy az indiai útra. Elképzelem, hogy jó lesz a hátsó pacsorokban ülni, mint egy idős. Elismertem már, úristen, de fú, de rossz érzés lesz a Orbánnak, amikor úgy fog ott ülni, mint a Gyurcsány. Remélem, hogy még ott se. És a fiatalabb generáció vádlottak tanácsot ugye. Kérhet tőlem, látni annak a következményeit, amit a politikai életutam során tettem, mert még ha kritizálnak is érte, történelmi pillanatban tettem valamit. Hát ebben egyetértünk. Azért ezek történelmi idők. Azért az, hogy a szegénység az tényleg olyan mértékben elburjánzik az országban, mint a 30-as évek elejére, azért ez kemény. 100 év visszalépés. Mármint hivatalosan a propagandában megszűnik. Ez amúgy tényleg ez úgy hangzik, mint valaki, akinek nincs fogalma arról, hogy mi folyik az országban. De legalább Amerikában, ugye, amit úgy szeret Amerikát, ott hát előre tudom, mutató dolgok oligarchia történik. Az már működik. Trump és Musk bezáratna, de Musk mondta, hogy bezáratna a legnagyobb állami segélyszervezetet. Eljött már a dolgozókat is kitiltották az épületből. Amúgy ez tényleg, mint ilyen olyan dolgokat démonizál már megint, hogy... Ez egy nemzetközi fejlesztési ügynökség, a USAID. Humanitáris segélyprogramokat valósított meg világszerte, de ő azt mondta, hogy ez szarul működik, és akkor mindenki, aki Trump fanok, azt mondja, akkor biztos így van, ez így van. És nem tudom, hogy milyen jogon megy oda a Musk, és zárad be állami szervezeteket, de hát itt tartunk. És hát igazából bizonyítékot csak kell mondani, azt mondta, hogy ez szarul működik, és a Trump azt mondja, jó, igazad van. Néztem ilyen amerikai híradásokat, és így mondták, hogy amúgy bizonyítékokat ezt nem nagyon sikerült. Azzal nem törődött a Musk, hogy bizonyítékot szolgáltasson erre. Ő azt mondta, hogy szar, jó, és akkor bezáradták, és oké. Igen, a USAID ráadásul még az X profilját is is elérhetetlenné tette valaki. Ó, a szólásszabadság párti. A szólásszabadság jegyében, igen. Hogy, ugye, meg se védhesse magát. Persze, nehogy már valamit ott közzé tegyen. Trump pedig vasárnap este nyilatkozott arról, hogy az állami szerver problémák vannak, egy rakás radikális őrült irányítja. Mi most kirakjuk őket, mondta Trump. Hát jó, ez egy átgondolt döntés volt. Hát ahogy a Trump legtöbb döntése amúgy. Igen. De nem tudom, hogy mi lesz itt 4 évig, de vagy egy nagyon súlyos pofon lesz itt Amerikának ez, hogy egy ilyen vezetője van most éppen, vagy van valami master plan, ami a végére összeáll, és kijön belőle valami, amire nem számítunk, de az biztos, hogy ez egy white card, ami most megy. Tehát az első elnökség alatt is azért eléggé össze-vissza mentek a... Hát több volt még az ellensúlya. A döntések, nem? De oké, lehet, hogy most akkor az ellensúlyoknak a leépítése is meg fog történni, mint ahogy ugye, tehát know-how-t Orbán Viktor átadja neki. De közben amúgy ugye ott vannak a szankciók belengetése Oroszországra, sokkal több fegyvert akar adni az ukránoknak. Érdekes. Hmm. Ez nem tudom, hogy ugyanazt jelenti-e, mint amit Orbán Viktor szokott mondani. Hogy ne adjunk több fegyvert? Igen, az ugyanaz? Nem mint ugyanaz. Az, hogy több fegyver, vagy a nem? Attól függ, nem? Az Orbán megmagyarázza, hogy ez más. Hmm. Mert az amerikaiak a béke elérése érdekében adnak fegyvert. Igen. Az Európai Unió meg azért, hogy tovább tartson a háború. Tessék? Á, értem. Békefegyverek és háborús fegyverek. Ugye az volt a probléma Amerikával, hogy ezek a tökéleten bidenék, ezek ugye fölvásárolták az ukrán termőföldeket, és aztán ezért nem akarták, hogy a Putyin oda kiterjessze a befolyását, és akkor ezért tört ki a háború, szegény ukránok ugye csak áldozatai az amerikai imperializmusnak, nyilván nem az orosz imperializmusnak, tehát csak az amerikai imperializmusnak, az orosz imperializmusnak nem áldozatai. Nem. Tudjuk, kinek kell szurkolni. Trump pedig azt mondja, hétfőn arról beszélt az újságíróknak, hogy szeretne hozzáférni Ukrajna ritka földfém készleteihez, az amerikai háborús támogatása folytatásáért cserébe. Arra panaszkodott a sajtónak, hogy az Egyesült Államok több katonai és gazdasági segítséget nyújtott az Oroszország által megtámadott Ukrajnának, mint európai szövetségesei. Egy olyan megállapodásra törekszünk Ukrajnával, amiben ritka földfémekkel és más dolgokkal biztosítják számunkra azt, amit adunk nekik. Elképesztő. Importál egy kis demokráciát? Úgy tűnik. Jött Amerika importálni egy kis demokrácia érnek el. Csak az a földetben lévő dolgot. De ez, na, tehát ezt is meghallgatnám akkor Orbán Viktornak a béke gondolatait erről. Azt mondja, hogy több száz milliárd dollárt fektettünk be, biztosítani akarom a ritka földfélnek elérhetőségét. A háború lehetséges lezárásáról pedig azt mondta, sokat haladtunk előre Oroszország és Ukrajna ügyében, meglátjuk, mi lesz, meg fogjuk állítani ezt a nevetséges háborút. De hát, ugye, érdekes, hogy Amerikának most az érdekei azok úgy tűnik, hogy annyira nem gonoszak, mint hogyha egy tökéleten biden csinálta volna ugyanezt. Most jó. Csak ez jutott eszembe, hogy keretes szerkezet legyen. Ja, igen, ismerős. Amerikai demokrácia exportot, hogyha mindenre van egy kélenszpír. The US government supports you in every possible way. However, we cannot offer any military aid at this time. With all due respect, Ambassador, we need more than that. We are dealing with terrorism on a daily basis. Oh, that's unfortunate. We can't afford another intervention at this time. But what we could use your help with, really, is protecting our vulnerable, plentiful, and newly discovered oil reserves. Oil? Excuse me one second. Operation Golden Eagle is a go. Welcome to democracy. Mindig ez jut eszembe Amerikára. Adnak egy kis demokráciát majd Kanadának is? Igen, eljön ennek is az ideje. Igen. Ez a demokrácia, hogy igazából minél gazdagabb vagy, annál többet ér a szabad, és ha nagyon gazdag vagy, akkor gyakorlatilag bezárhatsz állami segélyszervezeteket is, meg amit akarsz. Az is egy fogalom a demokráciáról, de hát most nem hiszem, hogy a magyarok fogják kioktatni a demokráciából, mert mindegyikünknek van elég baja ezzel a koncepcióval most. De... Hát tanácsokat tud adni Orbán Viktor, de hát és ennyi megtörtént. Igen, így a demokráciát egyik országnak sem sikerült annyira magáévá tenni, se Amerikának, ott máshol csöpög itt a dolog, hogy csöpög ki. Magyarországon, hát ott is van elég sok baj ez a úgynevezett demokráciánkkal, de majd egyszer talán. Nem akarsz ránézni csak így, hogy hát ha van valami jó hír? Nem. van jó hír, az már csak holnapra marad sajnos. Ez volt már a Jól van ez így. Lehet feliratkozni. Tudjuk, hogy mi történik 300 ezer feliratkozónál. Hosszú az út. Igen, hosszú még az út odáig. Támogathattok minket a Kopasz Simpánzon, azt akartam mondani, hogy nem sokára el fog fogyni a kenyai kávénk. Úgyhogy most még le lehet csapni rá, és utána elfogyott, akkor az annyi, és akkor helyette megint visszajön az Etióp, jól tudom. De igen, kösz a támogatást, úgyhogy... Lehet támogatni a Patreonon. Meg lassan így kiszorjuk az ilyen dolgokat, ilyen karácsonyi dolgokat levesszük meg minden, szóval egy kicsit megint redukáljuk a webshopon a elérhető dolgok számát, hogy egy kicsit átláthatóbb legyen mi is. Kitaláljuk, hogy ebben az évben miket tervezünk. Vannak különleges dolgok, ami teljesen újdonságok lesznek, úgyhogy tök jó lesz. Ja, lehet támogatni a Patreonon, lehet támogatni feliratkozással, és főleg azzal, hogyha néztek minket, és lehet támogatni minket úgy is, hogyha az ipon.hu vásároltok, és akkor a Jól van ez így kosárkódot használjátok. Holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?